थी मेरी उनी मेरो पहला नजकी खुलसी सके किसु कड़ालाई फूल भनेरा खुलसी सके किसु कड़ालाई फूल भनेरा भन्थी मेरी उनी मेरो पहला नजकी केही सोधिन हो केही सोधिन भन्थी मेरी उनी मेरो पहिला नटकी दिनु सके की छु काड़ा लाई फूल भनेरा भन्थी मेरी उनी मेरो पहला नटकी